السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آداورز۔ آج اس سلسلے کا 47واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس، جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ ان کی جاپان میں ایک سالہ تعلیم مکمل ہونے والی ہے، آج یونیورسٹی میں ان کی آخری کلاس ہے۔ آئیے سبق نمبر 47 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس، جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے۔ سائیگو نی مینا教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی نے امتحانی پرچے طلبا کو واپس کیے ہیں، رودریگو نے پورے نمبر لیے ہیں، جبکہ انا کو 95 نمبر ملے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی طلبا سے کہتے ہیں سائیگو نی مینا سان نو یومے او اوشیتے کدسائی، آخر میں سب لوگ اپنا اپنا خواب بتائیے۔ سائیگو نی یعنی آخر میں، مینا سان آپ سب لوگ یا حاضرین، نو یہ اسموں کو جوڑنے والا حرف ہے، یومے خواب کو کہتے ہیں، او یہ مفعول کے ساتھ لگتا ہے، اوشیتے یہ دراصل اس فعل کی تے شکل ہے، اوشیماس یعنی سکھانا یا بتانا، اور اس کے بعد کداسائی براہ کرم ایسا کیجئے۔ فیل کی تے شکل کے بعد کداسائی درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، چنانچہ اوشیتے کداسائی کے معنی ہوئے بتائیے۔ بوکو وا نیہون او ایشو شتائی دس، میں پورے جاپان کا چکر لگانا چاہتا ہوں۔ بوک یعنی میں، اکثر لڑکے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے، نیہون جاپان کو کہتے ہیں، او یہ مفعول کے ساتھ لگتا ہے، ایشو ایک چکر، یہ دراصل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایچی یعنی ایک اور شو یعنی چکر۔ اچھا، تو ان دونوں الفاظ کو ملا کر ایچی شو نہیں بلکہ ایشو کہتے ہیں۔ جی میمونہ بالکل درست کہا آپ نے، شتائی کرنا چاہتا ہوں، یہ دراصل چاہنا شکل ہے اس فعل کی، شیماس یعنی کرنا۔ فعل شیماس کے آخری حصے مس کو ہٹا کر تائی لگانے سے تائی شکل بنتی ہے، یہ شکل استعمال کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مکالمے میں انا کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ کہتی ہیں واتاشی وا نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس، میں جاپانی زبان کی استاد بننا چاہتی ہوں۔ ویسے اس جملے کا لفظی ترجمہ ہے جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے، واتاشی یعنی میں، وا یہ موضوع کے ساتھ لگایا جاتا ہے، نیہونگو جاپانی زبان کو کہتے ہیں، کیوش یعنی استاد، ویسے اس کے لیے یہ لفظ بھی ہے، سینسی اس کے بعد نی تبدیلی کو ظاہر کرنے والا حرف ہے، اور نارو یہ لغوی شکل ہے اس فعل کی، ناریماس یعنی بننا، اور اس کے بعد ہے نو یہ فعل کی سادہ شکل یعنی لغوی شکل یا تا شکل کے ساتھ آئے تو فعل کو اسم میں تبدیل کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیوش نی نارو نو کے معنی ہوئے استاد بننا، ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک۔ نا یہ ذیلی موضوع کو ظاہر کرتا ہے، یومے خواب کو کہتے ہیں، دس یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ انور صاحب، شاید انا پروفیسر سوزوکی کی مانند جاپانی زبان کی استاد بننا چاہتی ہیں۔ جی شاید ایسا ہی ہے، انا کی ٹیوٹر ساکورا بھی جاپانی زبان کی استاد بننا چاہتی ہیں، تو انا شاید ساکورا سے متاثر ہوئی ہوں۔ چلیے اب آج کے کلیدی جملے کی مشق کرتے ہیں۔ جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے۔ نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس۔ سبق نمبر 47 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس، جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے۔ سائیگو نی مینا سان نو یومے او اوشیتے کدسائی، بوکو وا 日本を一周したいです。 私は、日本語教師になるのが夢です。 और अब वक्त हुआ है हमारे कॉर्नर गुर की बातें का, जिसमें इस प्रोग्राम की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें आज के अहम नुकात के बारे में बताती हैं। तो आज हमने फेल को इस्म में तब्दील करना सीखा, मसलन निहोंगो क्योशी नी नारू नो गा युमे दिस, यानी जापानी जबान की उस्ताद बनना मेरा ख्वाब है, तो मैं इसका तरीका समझना चाहती हूँ। तो आइए प्रोफेसर साहिबा से पूछते हैं। فعل کو اسم میں تبدیل کرنے کے لیے اس کی سادہ شکل یعنی لغوی یا تا شکل کے بعد نو یا پھر کوتو لگایا جاتا ہے۔ آئیے اسے مکالمے کے کلیدی جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فعل ہونا کو کہتے ہیں ناریمس۔ ناریمس کو اسم میں تبدیل کرنے کے لیے اس کی لغوی شکل یعنی نار کے ساتھ نو لگائیں گے۔ یہ اسم میں تبدیل ہو کر یوں بنے گا نار نو۔ چنانچہ جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے کو یوں کہیں گے نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس۔ یہی بات کہنے کے لیے نو کی بجائے کوتو کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی بننا کے اسم کے لیے نارو نو کی بجائے ہوگا نارو کوتو۔ اوپر کے جملے میں اگر نارو کوتو استعمال کیا جائے تو یوں ہوگا نیہونگو کیوشی نی نارو کوتو گا یومے دس۔ لیکن فعل سے بنائے گئے اسم کے فوراً بعد اگر اختتامی لفظ دس ہو تو پھر فعل سے اسم بنانے کے لیے صرف کوتو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلیدی جملے کا موضوع تبدیل کر کے یوں کہنا ہو کہ میرا خواب جاپانی زبان کی استاد بننا ہے تو میرا خواب کو کہیں گے واتاشی نو یومے، اور اس صورت میں پورا جملہ ہوگا واتاشی نو یومے وا نیہونگو کیوشی نی نارو کوتو دس۔ دوسری جانب فعل سے بنائے گئے اسم کے فوراً بعد دیکھنا یا سننا جیسے دوسرے فعل آنے کی صورت میں پہلے فعل سے اسم بنانے کے لیے صرف نو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہے، تو پرندے یا پرندوں کو کہتے ہیں توری، گانا یا چہچہانا ہے ناکیمس، اس کی لغوی شکل ہوئی ناک۔ چنانچہ پرندوں کی چہچہاہٹ کو یوں کہیں گے توری گا ناک نو گا، اور سنائی دینا کیکوئیماس۔ چنانچہ پورا جملہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہے یوں ہوا توری گا ناکو نو گا کیکوئیماس۔ یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے گفتگو کرنے یا کوئی کام کرنے سے متعلق الفاظ بتائیں گے۔ سرا سرا، یہ کسی شخص کے بغیر کسی دقت کے ہموار انداز میں بولنے یا پڑھنے کا اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص جاپانی پڑھنے میں ماہر ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سرا سرا جاپانی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پیرا پیرا، یہ لوگوں کے تیزی کے ساتھ گفتگو کرنے یا کسی شخص کے غیر ضروری باتیں کرنے یا پھر دوسروں کو نہ بتانے والی باتیں بھی بتا دینے کا اظہار ہے۔ انور صاحب، میں نے سنا ہے کہ یہ کسی شخص کے مہارت کے ساتھ غیر ملکی زبان بولنے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل درست سنا ہے آپ نے، لیکن اس صورت میں کچھ مختلف لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح پیرا پیرا۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، سرا سرا اور پیرا پیرا۔ سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ میں ہر روز جاپانی مانگا یعنی کارٹون کتابیں پڑھتی آئی ہوں۔ اب میں یہ کتابیں لغت کی مدد کے بغیر سرا سرا پڑھ سکتی ہوں۔ میرا یہ ایک سال بہت کارآمد تھا۔ تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا نیہونگو کیوشی نی نارو نو گا یومے دس، جاپانی زبان کی استاد بننا میرا خواب ہے۔ اگلا سبق اس پروگرام کا آخری سبق ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔